بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى تسعة موزي ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. تلينزا كتك الكاو كليشوبيتا ما جاء في صلاة الضحى كصوما ما يليزو حديث يكوانزا نيبيل نليو بإذن الله تعالى تمرزي يكوانزي حديث أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى إلى آخرين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، ثم أورد رحمه الله تعالى في فضل صلاة الضحى حديث أبي ذر رضي الله عنه. كشا أكيتاجا نكيرذيش رحمه الله كتك كزومزيا فضل يا صلاة الضحى كتاج حديث يا أبي ذر رضي الله عنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي إذا أصبحت واستيقظت في كل صباح تذكر نعمة الله عليك بهذه المفاصل المتحركة في كل أجزاء بدنك كلها. ونابو بمبوكي وناسبوه وميامكا كتك كلا سبوه كمبوكا نعمة يا الله سبحانه وتعالى يوياكو ككوبا هذي فيونغو أمبابي فينا حركة ni sababu ya wewe kutembea, kusimama, kukaa. Katika kila kiungo, katika viungo vya mwili wako. Walaula minnatullahi alayka biharakati hadhihi almafasil lamastata'ta an taquma min firashika. Na lau kama sio fadla na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kukupa uwezo wa kufanya harakati kama hizi katika kiwiliwili chako, usingeweza hata kusimama katika tandiko lako. Wa anta tara fi almustashfayati min almarda man la yastati'u an yaqum. Tazama leo ukienda katika hospitali utakuta kuna watu wako juu ya vitanda kusimama hawawezi, wako hai na wana viungo kama mimi na wewe, wana mikono, wana miguu, wana kichwa, kila kiungo ambacho wewe unacho na wao wanacho, lakini hawawezi kufanya haraka ya aina yoyote. Hakuna haraka yoyote za kufanya. Sasa yule ambaye amekuneemesha wewe na viungo hivyo akakujalia waweza kufanya harakati zako na kutoka, kutembea, kusimama, kukaa. Hizi zote ni neema. Yule aliyekaa au aliyelala juu ya kitanda hawezi kusimama, lianna mafasilahu la tataharrak, viungo vyake vile havitaharrak, havina haraka yoyote. فالمفاصل التي تتحرك في جسمك 360 مفصلا. Angalia viungo 360 katika mwili wako vyafanya kazi, kutembea, kusimama, kukaa. كل مفصل منها لها حركة موظفة لأداء مهمتها. Kila kiungo katika viungo vya mwili wako kina kazi yake hasa, hutekeleza katika ile sehemu ya mwili wako. Wa hadhihi ni'matun 'azimatun tastawjibu shukra al-mun'im kull sabah. Na hii ni neema kubwa sana, yawajibisha juu yako kumshukuru yule aliyekuneemesha na neema kama hii. Kila unapopambaukiwa na asubuhi, wewe utamshukuru yule aliyekuneemesha na neema kama hii. Wa hinama taqumu bimurunatin wa tamuddu yadaka wa tamuddu qadamaka wa tataharraku fi ayi jihatin tatadhakkaru hadhihi an-ni'am al-'azima. Na pale unaposimama tena kwa uwepesi na kwa ulaini katika viungo vyako, wanyosha mkono wako, wanyanyua mguu wako ukitembea, kule unakotaka waelekea waenda, hivi vyote kumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Kumbuka tu kwa hizi ni neema Allah amekuneemesha nazo. Jaa fi sahih Muslim annahu sallallahu alayhi wasallam qala, imekuja katika sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 wa 300 mafsilin. Hakika ameumbwa kila mmoja katika wanadamu na viungo 360. Kwa idadi hii, faman kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa azala hajaran an tariqin nas aw shawkatan aw 'azman min tariqin nas wa amara bima'rufin aw naha 'an munkarin 'adada tilka as-60 وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. Maneno makubwa sana. Hizi neema usipomshukuru nazo Allah subhanahu wa ta'ala, utaadhibiwa siku ya kiyama, ni moto wa jahannam al-iyadhu billah. Mtume صلى الله عليه وسلم alipotaja hivi viungo 360 kisha akasema faman kabbara Allah, yani mwenye kusema Allahu akbar, wa hamida Allah, akamhimidi Allah alhamdulillah, wa halala Allah, bi maana akasema la ilaha illa Allah, wa sabbaha Allah, mwenye subhanallah, wa astaghfara Allah, astaghfirullah, wa azala hajaran min tariqin nas, akaondoa jiwe kutoka katika njia ya watu. Na hii si jiwe tu, chochote kile ambacho ni udhia kwa watu njiani atakikana Muislamu akiondoe. Na ndio mara nyingi usema kuwa sehemu ambazo zahitajika au zatakikana ziwe safi kabisa ni sehemu wanazoishi Waislamu, kwa sababu kule kuondoa udhia katika njia pia kwao nini, ni sadaka. Mtu kuondoa pia udhia ni sadaka. Kuna mfano hai nitaupiga hapa kwetu tunapoishi. utakuta tulabu ilmu, lakini ule uchafu unauona unaosababishwa nao utashangaa. Mtu aweza kula akawacha vile vile pale pale alipachafua, kachukua sini yake huyo kenda zake, pengine hata hiyo sini asioshe, atakayepita pale atakanyaga kama ni mtele kama nini akanyage tu ye habari yani. Ansoma hadithi huyo, kabla ya hapo ansoma hadithi kuwa kuondoa udhia katika njia ya watu ni sadaka. Lakini ukiangalia iko kinyume kabisa, ama jamaa hula tende pale kwenye makontena mpaka majirani waje kulalamika, kila siku ile mfanyikazi agombezwa afagie nini, watoto wankula tende watupa tu kila mahali watupa. Waweza kumuona jitalib ilmi ilo basi kimekuja kula mtele hapa, alikuja kutafuta ilmu kula mtele basi, lakini amal huioni. Si wote wako, baadhi wako namna hiyo. Sasa kama mtu kama huyo hata hadumu katika utafiti, kwa sababu ilmu mtu yasoma kwa ajili ya nini? Ya amal. Si wasoma tu kwa sababu ile maalumata ajue, dada haina faida yote. Maalumata unaweza kuyapata mingi akawa hujjatun alayka yawm alqiyama, kesho ukasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni hujja dhidi yako. Kwa nini? Kwa sababu hakuna amal. Ndio kuona salaf walikuwa na hofu sana na hili jambo. Na nenda kasome kitabu cha al-Khatib al-Baghdadi, Iqtida'u al-Ilm al-Amal. Ikiwa ilmu hutoitendea kazi, basi ujinga katika hali kama hii una afadhali kuliko ilmu ambayo hautaitendea kazi ikawa ni sababu ya wewe kuadhibiwa. Na pia usione umsalimika ukasema basi wacha mimi baki mjinga kwa sababu kuna afadhali. Na pia ujinga utakwenda kuulizwa mbele ya Allah, watu walipokuwa wakisoma wakifuata dini ya Allah, kwa nini wewe ukusoma? Kwa hiyo la huku salama yako ni utafute ilmu na uitende kazi, basi hiyo salama yako. Unaweza kuona tasarufati zako unazifanya ndogo ndogo tu hivi, lakini wahalifu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kile unachokiona cha udhia wa aina yoyote njiani, ukiondoa tayari nini ile ni sadaka. Au shauka au adhman an tariqi an-nas, kapiga mifano mingine, mwiba umeuona njiani, kigai kimevunjika, au ukaona mfupa, si kula nyama hivi kisha mfupa utupa tu kule chini, ule watakana uondoe njiani, mwingine hata hukula wewe uondoe njiani, uweke sehemu ambayo haitawadhuru watu, hii pia nini ni sadaka. Qala wa amara bima'rufin au naha an munkarin, kamrisha mema au kataza maovu, adada tilka 60 wa 300 sulama, kwa idadi ya viungo vile 360, atakayefanya hivyo katika siku yake, fa innahu yamshi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, atakuwa siku yake ile yatembea amejiepusha nafsi yake kutokana nini na moto, amejiepusha nafsi yake kutokana na moto wa Jahannam. Hivi washindwa kusema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, idadi ya 360 tu kuondoa uchafu njiani, basi pia kushinda mambo sahali Allah ametokea. So mtu asiseme kuwa mimi sina uwezo wa kutoa sadaka, umeekiwa njia sahali kabisa. قال وهذا هو معنى ما جاء في هذا الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. هي حديث يليز معنى حديثي تليس مسيح كوا أسبوي أكيامك منادام كلا كيونغو كتك فيونغو في ميلواك نجوياك كتولي صدقة شكرا لله. كل يوم يتكرر شكر الله على نعمة هذه المفاصل, كلا سيكو يا كريري kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya hivi viungo Allah subhanahu wa ta'ala aliyekupa. Wa huna la budda an nantabiha ila amrin muhim, simuna hapa kuna jambo muhimu sana yatakikana tutanabahi. Fahadhihi almafasil idha qumta fi as-sabahi wa tadhakkarta ni'mata Allah 'alayka biha Hivi viungo hivi ukiamka asubuhi ukakumbuka neema ya Allah juu yako kwa kukupa hivi viungo, faltahdhar ashadd alhadhar an tuharrika hadhihi almafasil fi amrin yuskhitu Allah wa yughdhibuhu. Chunga usije ukatumia kiungo katika hivi viungo ukakipeleka katika jambo linalomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, لأن هذا مناف تماما لشكر المنعم. سبق فنيه نكنيوم كبسا نكم شكور إليه ألي يكون عميشا إكوا نعمة لزكوبة وزتمية كتككم عاص. لأن من شكر المنعم على هذه المفاصل ألا تستعملها في أمر يسخط المنعم بها. Katika kumshukuru yule aliyeneemesha hivi viungo alivyokupa, usivitumie katika amri yoyote, jambo lolote linalomkasirisha yule aliyekupa neema hizo. Yule aliyekuneemesha, usitumie viungo vyako katika chochote kitakachomuudhi na kumkasirisha. Qawluhu yusbihu ala kulli sunama min ahadikum sadaqa, jaa fi ba'd riwayat kulla yawmin tatlu'u fihi shams. Bimaana kila siku jua linapochomoza kuna sadaka ni wajibu juu yako uitoe katika hivi viungo vilivyoko katika mwili wako. Ay anna hadhihi sadaqata matlubatun minka kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams, matlubun minka shukrallahi ala hadhihi al-mafasil. Kila siku hii sadaka yatakwa kutoka kwako kila siku jua linapochomoza, wahitajika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivi viungo kila siku. Thumma dhakara an-nasih al-amin sallallahu alayhi wasallam anna baba sadaqa, shakataja an-nasih al-amin an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna baba sadaqa باب واسع. تجاكو ملango صدقة نملango مبانا سانا نملango مبانا سانا. قال ومجالاتها متنوعة, نانجزا خيري نمبو يا صدقة سكون بادي مبادي. معنى انتو هاويزي كسيما كوا ميمي siwezi kutoa sadaka, sina uwezo. Umeekewa njia mbali mbali za kisheria za kutoa hiyo sadaka bila wewe kutoa chochote katika mali yako. Qawluhum fa kullu tasbihatin sadaka wa kullu tahmidatin sadaka wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaka wa nahyun 'anil munkari sadaka. بدأ صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كان زمتم السلام منزلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. كان زنهيزي ذكر إنه. وهي الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. لمنين هاي مأنه أم بايو يبنديز زيد بريا الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع, منين وانا أبندز زيد بري الله سبحانه وتعالى لمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. هيكذور وأتانزنا ديبي وإذا كوانزنا لا إله إلا الله وإذا كوانزنا الحمد لله وإذا كوانزنا سبحان الله وإذا كوانزنا الله أكبر. المهم هيا منينو مني. الشيخ عبد الرزاق أنا رسالة روغي كتيب أزومزي فضائل الباقيات الصالحات مزنيزي كلمة فضل زاكي رسالة روغ نزور اسم أزومزي فضل هذه كلمة إنه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال بدأ بها تدليلا على أن هذه الأربعة أعظم الصدقات التي تتصدق بها أيها العبد على نفسك. أميانز أمتون صلى الله عليه وسلم وكتاجة هذه كلمة إنه na hii amefanya Mtume wa sallam kutoa dalili kuwa haya maneno manne adhimu ni miongoni mwa sadaka zilizokuwa bora kabisa ambazo mja aweza kujitolea nafsi yake. Fa kullama sabbahta tasaddaqta ala nafsika almuftaqira lilajr, kila unapoleta tasbih kusema subhanallah basi umejitolea sadaka, umeitolea sadaka nafsi yako inayohitaji sana ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tahrimha min hadhihi sadaqat, ko usikoseshe nafsi yako ukaiharamishia nafsi yako sadaka kama hizi sahadi. Fasubhanallah sadaqa, walhamdulillah sadaqa, والله أكبر صدقة, ولا إله إلا الله صدقة. جزوهشي وكيوا بكياكو وكيوا تنبيا جزوهشي كلتي زيادكار جزوهشي مباكو لميوكو ويوزوه واكو كتك ونوفيوني نواتجيا مباكا بمزيزاكي كيفوتا فوتا ناذكار سبحان الله. كما نيوي كويليزا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة كل كونا كيبيندي جيتوا فتاوى نور على الدرب مبكى ليو كيكو كيبيندي كتك إذاعة القرآن يا مملكة بالي هو ليتوا هيئة كبار العلماء موجة كتك أعضاء وهيئة كبار العلماء أتوي فتوى إنا كيبيني كما شدك يشيريني أسكونا vipindi ambavyo vimerekodiwa kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah zaidi ya 1200, vingi sana. Kama mtu ana wakati kwa siku sikiliza kipindi kimoja tu, dakika 20 tu sikiliza. Watu wafanya mambo ya kipuzi saa ile, wewe ungojea chakula pale badala ya kupiga gumzo na upuzi na kelele, ingelikuwa waweka earphones zako wasikiliza fatawa nur ala darb kwa siku ile dakika 20-15 iwe itaishia katika kusikiliza zile fatawa, utapata ilmu kubwa sana na faida kubwa sana. Na miongoni mwa faida ambao utaipata pale sikiliza makini, wakati yule muulizaji auliza swali na shekhe amekaa asikiliza, sikiliza makini, utasikia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, utasikia yafanya adhkar huku yusikia. Yani hata ule muda pia wa kusikiliza swali pamoja na kwa hakupoteza akinyamaza sikiliza swali, lakini pia atautumia katika kuleta nini, kuleta adhkar. Na hao watu waliishi katika asri hii ambao sisi leo tunaishi, sikuwa aliishi katika enzi hizo za zamani huko, ameishi katika asri hii ambao leo sisi tumeishi. Kwa mtu ni kujizoesha ulimi wake auzoeshe sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, أوزويش سانا. قال ولهذا كثير من الموفقين من عباد الله ممن يكرمه الله بصلاة الفجر وينجي كتكوالي أنباو الله أمي وبتوفيق كتكواجة والله ولي أنباو أمي وكريمه كصالي صلاة الفجر نجماعة ثم بقراءة الأذكار التي بعد الصلاة كشوفني أذكار بعد الصلاة ثم أذكار الصباح كشا وفني أذكار الصباح ثم ركعتي الضحى بيني لبدأ بالي وكيت يصوم القرآن أما كنا درس علمية وكماليز وصول ركع بيرز الضحى يكون بإذن الله قد أدى شكر نعمتي هذه المفاصل. وكفنيه بإذن الله أتكوى أمتكليز شكراني ya hivi viungo alivyoneemeshwa navyo. Na hii ni pongezi kubwa kwa tulabu ilmu ambao hukaa katika hilaq za ilmu na durus ilmiya kila siku baada ya fajr. Tukimaliza salatu al-fajr kwa jamaa afanya adhkar baada ya sala, akimaliza afanye adhkar sabah, akimaliza akaa askiza dars ilmi, akimaliza wakati wa sala ishraq ambao ni wakati wa mwanzo wa duha umefika, swali rak'a mbili, akimaliza aendelea na ibada nyingine ya kusoma Qur'an kama kwa mfano, ama kuhifadhi mutun, yuko kwenye neema kubwa sana. Huyu hakika ametekeleza shukrani yake kwa Mola wake juu ya hivi viungo alivyoneemeshwa navyo, na hii ni neema kubwa sana. Walmadhkuru fi alhadith min bab altamthil la min bab alhasr, lakini tufahamuni kile kilichotajwa katika hii hadithi ni katika mlango wa kupigiwa mfano tu, sio kuwa sadaka ni hizi zilizotajwa hapa peke yake. فمن وفق إلى شكر الله على هذه المفاصل بالتسبيح والتحميد والأذكار وغيرها حفظ الله له يومه كله وبارك له فيه. كويلي أمبي أتافكيش وكشكور نعمة الله سبحانه وتعالى يهيبي فيونغو وكوليت تسبيح نتحميد نأذكار ننجنزو الله أتموي فذي سكوياك انزيما لكم لتي بركة كتك سكوياك انزيما. قوله وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. من تأمره بمعروف وترشده إلى فضيلة يلئن يمر شمما نكم ولكيزة كتك جامب أمبال نجيما نفضل دنياك وتدله إلى خير ومنغوزة كتك خير هذه صدقة منك عليه. هيني صدقة يلئن يمر شمما صدقة حتى لو لم يقبل ورد وصيتك له بعنف. حتى أسيبو كبالي منينو ياكو وممامريش جمو لخيري هكو كبالي بالي أكاكتوبيانا منينو جيو فالصدقة قد حصلت وكتبت لك. صدقة ساك الله خير إشا باتكانا وشان لكي وبانا ويومت وصداكا كنفانو ممونامت وفني بدعة mbe hii bwana ni uzushi, kwenda uko wahabi mkubwa usifikirie ndio uandikiwe ajira. Fanya subra, fanya subra, wewe ushatekeleza kile ambacho nchako umeamrisha mema au umekataza maovu, basi خلاص ushafikisha alhamdulillah, ajira yako utaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sadaqa, ni sadaqa tayari umeitoa. Qawluhu wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, yatushileza hayo yote raka'a mbili anaziswali mtu za dhuha. Qala an-Nawawi rahimahullah dhabatnahu wa yujzi bi afwan wa yajzi bi fathi awwalihi wa dhammihi, wa yajzi ama wa yujzi zote mbili fathu na dhamm. Fadh-dhammu min al-ijza', yani hii ndio jaza yake malipo yake, yatosheleza hii yote, yani malipo yake ni sawa sawa na hizi ibada zote. Walfathu min jaza yajzi ay kafa, yatosheleza, yatosheleza ukiswali rak'a mbili za duha, yatosheleza wewe kutokamana hizi tasabih na nini na zote rak'a mbili za duha. Na pia weza kuwa maana yake kuwa ile thawabu inayopatikana katika salatu dhuha ni sawa sawa na wewe kuwa ushatekeleza nini, shukrani ya vile viungo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Wa hadha fihi fadlu salati dhuha, na hapa kuna fadla kubwa ya salatu dhuha. Wa yambaghi ala almuslimi an yuhafidha alayha, yampasa muslimu awe atadumu katika kuiswali salatu dhuha. Qala wa aqalluha rak'atani kama sabaqa, uchache kabisa rak'a mbili. Wa fiha min alfadli annaha tujzi'u 'ani as-sadaqati al-matlubati minka bi'adadi al-mafasil, katika fadla ya hizi rak'a mbili ni kuwa ya kutosheleza wewe kutokamana na zile sadaka zinazotakikana kwako wewe uzitoe kwa idadi ya viungo vya mwili wako. Ukiswali rak'a mbili yatosheleza sadaka ambayo wahitajika wewe kuitoa kwa idadi ya viungo 360 katika mwili wako. Wa innama kanat hadhihi as-sala tujzi'u 'an dhalika kullihi, kwa nini hii swala imekuwa yatosheleza kutokamana na kila ulichohitajika kukitekelezea shukrani yake katika viungo vya mwili wako. Sema li anna fiha ubudiyatun likulli almafasil, kwa sababu ndani yake ni kama kila kiungo kimemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Qala fa kullu mafasiluka taharakat sujudan wa ruku'an wa dhullan wa khudu'an wa ubudiyatan lillahi azza wa jalla, kila kiungo katika viungo vyako uliposali zile rak'a mbili kimefanya haraka katika sujudi yako, unaporukuu, unapojidhalilisha na kuwa na khushuu mbele ya Allah, kumwabudu Allah. Kwa hiyo kila kiungo kimefanya nini? Ibada. Ndio maana ikawa yatosheleza. Fal hadithu yadullu kama qala ash-Shawkani rahimahullah ala 'idami fadli ad-duha. Hii hadithi ni dalili ya fadhila kubwa ya rak'a mbili za duha au sala ya duha. قال على عظم فضل الضحى وكبر موقعها نو كبوة وأثار ياكي هي صلاة الضحى أثار كبوة وتأكد مشروعيتها نقول كتلي ومكاز سنة هي يكو سؤالي ركع مبيرز الضحى وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. Na kwa hizi rak'a mbili zatosheleza kutokamana kutoa sadaka 360 viungo kwa idadi hiyo. Wa makana kadhalika fa huwa haqiqun bil muwadabati wal mudawama, na kile ambacho kina fadhila kubwa kama hii, basi hakika yahitajika muislamu adumu katika kutekeleza, awe atadumu katika kutekeleza ibada kama hiyo, asiiwache. Walhamdulillah, hii ni neema kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Qala ma jaa fi 'adadi salati dhuha, insha Allah ta'ala Allah kitupa uhai na uzima, kesho tutaanza kuanzia hapa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.